qaara bi nga xamantene mom mo ci teggu té mu aju batay ci walu julli ci mbolo surtout bi di ñew ci walu julli aljuma la moy 22e bi moy 22e qaara bi muné khurujul khatib yuhrimu as-salah wa kalamuhu yuhrimu al-kalam hein moy 22e bi 22e règle moy lan khurujul khatib yuhrimu as-salah wa kalamuhu yuhrimu al-kalam gennu khurujul khatib gennu khatib moy ki khutba moy imam bi khutba yuhrimu as-salah day haramal julli day tax bu julli doto ko meuna defati wa kalamuhu kaddom yuhrimu al-kalam day haramal ak kaddu moy imam bi bu xese ba genn ba tok manam genn ñu ne imam ba nga ñew tax tok bu boba lol day tax ba doto meuna jugati dinne da ngay nafila amma ku su commencé wax nak ak digënté yi nga xamantene manam ak moy dig moy ci biir ñaari khutba yi bu ne amma ci digënté ñaari khutba yi meun nga wax mais ci biir ñaari khutba yi mom doto waxati niki non su khutba ba paré ba kérok nga xamantene day wara julli day dañu wara julli défar sapé ak yoy fof tamit meun nga wax masalan kuy enregistrer meun na enregistrer jamono joju kuy défar tourner cassette mu tourner ko jamono joju ak yu mel non voilà mais sinon yi ci dess day da ci yoy yep dañ ko koy téré mune cheikh salih bin radhiyallahu anhu mune bi khurujil khatib yawmal jumaa tahrumu salatu an-nawafil manam ci sababu genn gi imam bi di genn bisub aljuma rek ki nga xamne mo wara khutba lol day tax ba julli nafile dañu dadi haram wa amna nak mas'ala bu siw bo xamantene moy mas'ala bi aju ci walu ndax ku ñew meun na julli ñaar raka lolou mas'ala la bo xamne bu siw la nga xamne hanafiy ak maliki rahmatullah ñom dañ koy téré shafi'i ak hanabil rahmatullah dañ koy téré bon d'une manière générale hanafiy ak maliki dañ koy téré rahmatullah d'une manière générale aussi shafi'i ak hanabilay surtout bon ñom lu ci ëpp ci ñom dañ ko daganal wala ñom ñëpp sax danaka amana li nga xamantene moy li gëna dëgg li gëna sax ci masala bobu inshallah amana wallahu a'lam moy ne dara neeku ci manam mën nga def ndax li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon ki na jul na jog julli ba pare mu tek ci ne su kenn ci idha ata ahadukum al masjida fala yaqudan hatta yarka hatta yasjuda rak'at sajdatayn hatta yasjuda sajdatayn wala hatta yarka rak'atayn ku duggati ci yeen ci jakka na julli ñaar rakka lata muy tok wala bu mu tok luddul dana julli ñaar rakka te lolu su re da ko wax ci moment bobu ci mom fek ko muy khutba mu laaj ba xam waaji julli na mu ne ko dedet donc lolu da ko tek la donte maliki wutul nañ ko ay tontu rahmatullahi wa hanafi rahmatullahi ala kulli halin bon lolu masala bobu bokul manam bobu bokul moy bobu mom lañ wuti mais bi moy ne imam bi su commencé khutba ken warul ñew di ne day nafila ken warul wala manam di nafila rek jog di nafila dedet deng munaw idha bada'a fi khutbati fa innahu yahrumu al-kalam illa li darura su fekente dafa tambale khutba nak boba julli ci bopam day dadi haram astaghfirullah wax day dadi haram da su commencé khutba rek wax day la di haram fek commencé gul khutba fek tambalé wul dal di wax alhamdullilah nangam rek nin ñu mën nañu waxtaan ci digënté ñaari khutba tamit mën nañu wax luñu soxla gaaw waya sudu ak tamit buñu paré waya sudu lool rek day dal di haram manam suy wax day haram ngay wax yow tamit wax ju haram moy wax jo xamantene mom moy lor moy lan mom bamu dess lor am bamu dess lo xamantene nécessité la ci nga wax bo wana da da gan nga wax moy comme mune ka dafa azan aw tahdhir li a'ma mu ngi melni ngay jagn lor lo xamantene mom boko waxut mom musiba day am comme nit di ki nga nan ko tar da ngay tarxis wala yoyu da day daanu wala fofu dafa am pax wala genre yoy ak ngay moti ndikulo silmaha mu indi benen point mune wa kadhalika la yahrumu tashmit 'atisin bal yustahab niki nonu duñu haramal tish nga nga ndokale ki nga xamantene mom moy ki tisholi nga ne ko mune alhamdullah nga ne ko yarhamukallah lolou du nek lo xam dafa haram yo exception la deng exception la ci règle gis nga xam nga règle dañ ñëw exception comme niñ ko waxe mune bal yustahab au contraire sax dañ ko sop mune wa kadha raf'u as-sawt bi as-salati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha dhakara al-khatib ismuhu ash-sharif sallallahu alayhi wasallam kada nak mune niki nonu tamit bu fekente ne da ngay wax sallallahu alayhi wasallam ci kaw di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu fekente ne ki khutba dafa tuddu turu yenenbi sallallahu alayhi wasallam tuddu turum bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nga wax sallallahu alayhi wasallam mu ci lolu ci bopam lolu tamit nekku lo xamantene dafa lan dafa nekku lu haram au contraire dañ ko sop muna wakaza raddu salam wa in kana ilqa'uhu makruha niki nonu mën nga fay nuyu tamit même bu fekente ne bobu du haram nga fay nuyu ku ñew dugg ci jakka ji juma ji ne assalamu alaykum haram nga fay ko boba waye même bu fekente ne dañu sip ku ñew di def lolu tamit muna faqad sahha legi muy indi dalil yi فقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام من ويرني في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما من ندول يا الله صلى الله عليه وسلم دفني إذا جاء سدك أحدكم كنتين والإمام تإمام بي فك إمام بي مم على المنبر مين تكو منبر فلا صلاة بوبا دوت وقت بوم وقت أبدا mu waxati fofa wala kalamte bu manam bu fala salat bu mu julleti wala kalamte bu mu waxati mune wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha qulta li sahibika yawm al-jum'ah ansit wal imam yakhutub faqad laghawta su fekete na da nga wax mune radiyallahu anhu mu indi wax hadith abu hurayra radiyallahu anhu mune jeulun ci abou hurayra radhiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena su fekente da nga wax sa morom bisub aljuma ne ko nopil te fek wal imam yakhutub fek imam bi mi ngi khutba mune faqad la ghawta mune xamal ni foga foga manam dug nga ci mbosor ci tiaxan te xam nga am na benen hadith bu mu nan man massa fakhra faqad lagha wa man lagha fala jumaata la kep kuy lal xeri manam parce que xam nga jumaam sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam jumaam amul won ay tapi ok basam legi nak ay xer dañ fa nekkon comme souf si non dafa may xer mu nan kuy nek di lal xeri nak mu ne faqad lagha ta xamal ni fo nga nek nga ci tiaxan manam distraire nga mu ne wa man lagha kep ku nek di distraire ci bir julli gi nak mu ne fala jumaata la kok amul aljuma manam amul yoolu aljuma gu mat amna aljuma comme ni gaay di wax yaakar ni amulo julli du tout fek nak tekkiul lolu mun rawahu al-bukhari hadith bi ni rawahu al-bukhari moy idha qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhutubu faqad laghawta hadith bob mun rawahu al-bukhari imam bukhari wa muslim wa abu daud wa at-tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah wa ibn khuzaimah rahimallahu al-jami' من وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة من عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم دفعنا كيف كوخ من تنوحنا يوم الجمعة بسبب الجمعة فك إمام بدي خطبة mune koku mi ngi melni kemam moy comme mbam bo xamne dafa yanu ay tiri dafa yanu ay sufi tiri duko jariñ dara manam moy imam ba nga khutba mom muy mbel amma ki nan ko nopil walladhi yaqulu lahu ansat kiko wax mune laysa lahu juma kok amul aljuma manam amul yolo aljuma bu mat deng amul aljuma bi nak ci hadith yi nañ def attention motax manam buñ ko déggé abadan né tékkiwul abadan né manam aljuma baaxul wala né dédét limi tékki moy parce que comme que kenn duko wax né ko na julli wat aljuma wala na dem julli ci tisbar lool moy julli baaxna mais yool bañ door xaar ci ku dem aljuma yool bobu la dul am lolou lay tek mais teki wul ni wala julem baxul c'est zéro c'est nul et non avenu c'est caduc dede teki wul lolou yeb wallahu aalam mune wa rawa ibn abbas wa mune hadith bobu kon rawahu ahmad wal bazzar wat tabarani ahmad al bazzar ak imam at tabarani rahmatullah al jami' ñom solo nañu bobu la hadith kon lolu mom mo aju won ci 23e qaira bi nga xamantene mom moy wax ci teggini nga xamantene mom lañu wara def wala bok ci lenn ci teggine yi nga xamantene mom la ñi julli bu imam bi de khutba mom lañu wara top moy khurujul khatib yuhrimu as-salah wa kalamuhu yuhrimul kalam denga kon lol mom mo nekul qaida bobu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad